Book 2 72 72 72 Vücubu ameli şey Bir şeyler yapmak zorunda olmak Bir şeyler yapmak zorunda olmak Yajib, yelzem Zorunda olmak. Zorunda olmak. يجب أن أرسل المكتوب. Mektubu göndermek zorundayım. Mektubu göndermek zorundayım. يجب أن أدفع للفندق. Otel ücretini ödemek zorundayım. Otel ücretini ödemek zorundayım. يجب أن تستيقظ مبكرا. Erken kalkmak zorundasın. Erken kalkmak zorundasın. يجب أن تشتغل كثيرا. Çok çalışmak zorundasın. Çok çalışmak zorundasın. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Dakik olmak zorundasın. Dakik olmak zorundasın. يجب أن يعبئ التنك. O benzin almak zorunda. O benzin almak zorunda. يجب أن يصلح السيارة. O arabayı tamir etmek zorunda. O arabayı tamir etmek zorunda. يجب أن يغسل السيارة. O arabayı yıkamak zorunda. O arabayı yıkamak zorunda. يجب عليها أن تتسوق. O alışveriş yapmak zorunda. O alışveriş yapmak zorunda. يجب عليها أن تنظف الشقة. O evi temizlemek zorunda. O evi temizlemek zorunda. يجب عليها أن تغسل الغسيل. O çamaşır yıkamak zorunda. O çamaşır yıkamak zorunda. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Hemen okula gitmemiz lazım. Hemen okula gitmemiz lazım. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Hemen işe gitmemiz lazım. Hemen işe gitmemiz lazım. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Hemen doktora gitmemiz lazım. Hemen doktora gitmemiz lazım. يجب أن تنتظر الباص. Otobüsü beklemeniz lazım. Otobüs beklemeniz lazım. يجب أن تنتظر القطار. Treni beklemeniz lazım. Tren beklemeniz lazım. يجب أن تنتظر التاكسي. Taksiyi beklemeniz lazım. Taksi beklemeniz lazım.